Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Τον εχθρόν τα ξαναπεράσαν σαν το λίβα που καίει τα σπαρτά. Με κανόνια τις πόλεις χαλάσαν, μας ανάψαν φωτιές στα χωριά. Οι εχθροί μας πια τώρα σκορπίσαν και ξανάρθε για μας λευτεριά. Για να φτιάξουμε τα όσα κρεμίσαν, ας κοιτάξουμε μόνο μπροστά. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν της σκιάζει φοβέρα καμιά. Μόνο λίγο καιρός αποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά και τραβά και τραβά. Καλώς ήρθατε, είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες. Δεν ξέρω αν μπορώ να τονώσω το πατριωτικό σας αίσθημα, αν έτσι και αλλιώς τέτοιες μέρες τονώνετε, λίγο κάτι η εθνική επέτειος, λίγο τα 200 χρόνια, λίγο όλη η προσπάθεια αυτή, σε ένα φοβερό mix grill που ζούμε, σε ένα φοβερό πράγμα, μια σύνθεση, λίγο γελία, λίγο δυστοπική, λίγο, βάλτε όποια λέξη θέλετε, μπορεί να ταιριάξουν πολλές λέξεις. Τι είναι αυτό που ζούμε, σε μια Ελλάδα που ποτέ δεν πεθαίνει, απλά πεθαίνουν οι Έλληνες, μωρές, στις εντατικές ή το χειρότερο ακόμα, έξω από τις εντατικές. Με τον ήλιο προβάλλει και ψηλά το κεφάλι κρατεί. Μια πατρίδα πολύ πιο μεγάλη, μια πατρίδα πολύ πιο τρανή. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, δεν της πιάζει φοβέρα καμιά. Μόνο λίγο καιρό ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Λοιπόν, αυτός ο συνδυασμός της εθνικής ανάτασης, της εθνικής επετείου με την εθνική τραγωδία που ζει η χώρα στις εντατικές, είναι, πώς να σας το πω, πρωτοφανής ίσως στην παγκόσμια ιστορία. Λένε ότι ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων και αυτές τις μέρες θα δείτε πολύ πατριωτισμό να κυκλοφορεί. Και από σήμερα, αλλά πολύ περισσότερο αύριο και μεθαύριο. Με τον πατριωτισμό να αποτελεί το καταφύγιο όλων των αποτυχημένων ενδεχομένως πολιτικών στον τομέα της υγείας. Και θα είμαστε υπερήφανοι, θα νιώσουμε μια ψυχική ανάταση που θα είναι ντυμένη στα γαλανόλευκα η όπερα του Σίδνεϊ μέχρι και οι καταράκτες του Νιαγάρα, λέει, και τα διάφορα μνημεία σε όλο τον κόσμο θα πάρουν τα ελληνικά χρώματα, παιδιά. Το γαλανόλευκο θα κυριαρχήσει από άκρη σε άκρη στον πλανήτη. Λοιπόν, εγώ έχω μια καλύτερη ιδέα. Εκεί πάνω στην όπερα του Σίδνεϊ και όπου αλλού στο καλό θέλετε να βάλετε τα γαλανόλευκα τέτοιες μέρες, θα πρότεινα να βάλετε αυτή τη φωτογραφία από τον Ευαγγελισμό με τη σειρά των ασθενοφόρων. Νομίζω ότι είναι καλύτερα την εικόνα της Ελλάδας, της σύγχρονης Ελλάδας. Αφήστε αυτήν εκεί παλιά πριν από 200 χρόνια, άστο να πάει στο καλό. Λοιπόν, θα με συγχωρήσετε, αλλά θα με ακούσετε σήμερα λίγο θυμωμένο. Είναι δυνατόν χωρίς υψηλά νοήματα και χωρίς βαθιστόχαστες ερμηνείες, με απλές ερωτήσεις ενός ανθρώπου που πριν από δημοσιογράφος, πριν από εκφωνητής, πριν από ρεπόρτερ, πριν από οτιδήποτε, είναι πολίτης αυτής εδώ της χώρας που να πάρει ευχή. Είναι δυνατόν να γίνεται τέτοιο πράγμα στα νοσοκομεία, να έχεις τουλάχιστον 50 διασωληνωμένους εκτός εντατικών, στοιχεία της ΠΟΕΔΗΝ σας δίνω. 50 διασωληνωμένοι ασθενείς με κορονοϊό εκτός εντατικής, σε απλά κρεβάτια, σε κλινικές. Και είναι διασωληνωμένοι περιμένοντας οι άνθρωποι να πεθάνουν, γιατί αυτό περιμένουν στην ουσία. Είναι δυνατόν να έχεις αυτή την εικόνα και ο άλλος ο πρωθυπουργός που έχεις για το, ο τουρίστας που έχεις για πρωθυπουργό να πηγαίνει σήμερα να υποδεχτεί τα Αμερικανάκια στο Eisenhower, το αεροπλανοφόρο στη Σούδα? Είναι δυνατόν να ζούμε τέτοια πράγματα και μέσα στο τριήμερο που μας έρχεται με αυτή την τραγική κατάσταση, ακριβώς στο πικ της πανδημίας, ακριβώς στη μεγαλύτερη καταστροφή που ζει η χώρα, ειδικά στο Λεκανοπέδιο και ειδικά στην Μητρόπολη της, στην ένδοξη Αθήνα, στην ένδοξη των λαμπρών προγόνων Αθήνα και στην Αττική γη, εσύ να ετοιμάζεσαι να υποδεχτείς τον Κάρολο και την Καμίλα και τους άλλους επισήμους για να κάνεις παρέλαση με τους τσολιάδες στο Σύνταγμα. Τι θέλεις να μην κάνουμε παρέλαση? Ναι ρε, να μην κάνεις παρέλαση. Είναι ντροπή να κάνεις παρέλαση σε αυτές τις συνθήκες. Είναι ντροπή την ώρα που δεν έχεις εντατικές να πετάνε από πάνω τα Ραφάλ που τα πλήρωσες 2,5 δις και γι' αυτό δεν έχεις εντατικές. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή γι' αυτό το έθνος, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει έννοια του έθνους σε αυτόν εδώ τον τόπο και σε αυτόν εδώ το λαό. Είναι ντροπή την ώρα αυτής της μεγάλης καταστροφής εσύ να μου κάνεις παράτες και να μου πηγαίνεις στα αεροπλανοφόρα τα αμερικανικά για να δείξεις ότι παίζουν καλύτερα με σένα οι Αμερικανοί παρά με τα τουρκαλάκια που ήταν πριν έρθει εδώ το Eisenhower, την οποία είδηση δεν θα την ακούσετε πουθενά, δυστυχώς. Δεν θα την ακούσετε πουθενά. Και είναι ακόμα ένας λόγος να τσαντίζεστε και είναι ένας ακόμα λόγος που επιβεβαιώνει ότι ο πατριωτισμός είναι το τελευταίο καταφύγιο των απατεώνων. Ναι, το έλεγα και χθες. Το αεροπλανοφόρο πριν έρθει στην Ελλάδα ήταν στην Τουρκία και έκανε ασκήσεις κοινές με τις τουρκικές φρεγάτες και με τα τουρκικά αεροπλάνα του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας της Τουρκίας. Γιατί το Αμερικανάκι παίζει και με τους δύο, δεν είναι Αμερικανάκι, είναι μια χαρά, την ξέρει τη δουλειά και κάνει τα κουμάντα του ανάλογα με τα συμφέροντά του. Και επειδή από εκεί έπαιξε με τις φρεγάτες, εδώ θα παίξει με τον Πρωθυπουργό. Και ας έχει 50 διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ η χώρα του Πρωθυπουργού αυτού. Πάρε να ταϊστείς με λίγη εθνική περηφάνεια, πάρε να σου σηκωθεί λίγο το υψηλό φρόνημα που το έχεις έτσι κι αλλιώς μεγάλο. Το φρόνημα πάρε τώρα αυτές τις μέρες που είναι και η επέτειος και που τα 200 χρόνια σου τονώνουν το ηθικό και που λειτουργούν λιγάκι ως πατριωτικό βιάγκρα. Πάρε τώρα αυτές τις μέρες λίγη εθνική ανάταση και κάνε ότι δεν βλέπεις ή μη βλέπεις. Καν, αν δεν σε αφορά, αν δεν είσαι εσύ ξάπλα, αν δεν είναι κάποιος δικός σου, δεν έχεις κανένα λόγο να βλέπεις τι γίνεται στον Ευαγγελισμό, στο Αττικό, στο Σωτηρία, στο Θριάσιο. Το Θριάσιο έκλεισε, λέει, δεν δέχεται πια ασθενείς. Δεν έχεις κανένα λόγο να βλέπεις τι γίνεται με τις επιτάξεις των γιατρών. Τεράστιο ζήτημα από χθες και με πολλές διαστάσεις. Που και χθες, ενώ ασχολήθηκα σε όλη την εκπομπή, φαίνεται ότι δεν πιάσαμε όλες τις διαστάσεις του θέματος αυτού. Είναι Τρίτη και 22 Μαρτίου, είναι προπαραμονή της Εθνικής Επετείου και του εορτασμού των 200 χρόνων, που να μην έσωναν φέτος τα 200 χρόνια. Τι να κάνουμε μέσα σε όλο αυτό το πανικό, εμείς πρέπει να γιορτάσουμε και τα 200 χρόνια, για να έχει να φοράει η Γιάννα τις στολές της Μπουμπουλίνας και με τα τσαντάκια των 380 ευρώ, η Γιάννα Αγγελοπούλου εννοώ, και να το παίζουμε Μπουμπουλίνες και Μαντώ Μαυρογένους. Τι να σας πω τώρα, που έτσι και ζούσαν ο Καραϊσκάκης και ο Κολοκοτρώνης, ειδικά ο Καραϊσκάκης, το βρυσίδι και το αυτό σταυρίδι που θα τρώγατε για να δεν θα κοκκίνιζαν τα πόμολα του Μαξίμου, ρε εσείς. σε αυτή τη χώρα που παρεπιπτόντως, μια που είπα για Καραϊσκάκη και Κολοκοτρώνη, τον έναν τον πήγε φυλακή, τον Κολοκοτρώνη, τον άλλον εικάζεται ότι από ελληνικό χέρι έφαγε το βόλι στο Φάληρο. Σε αυτή τη χώρα, αυτή η χώρα γιορτάζει τα 200 χρόνια της ανεξαρτησίας της, που άμα τα πιάσεις όλα και τα τραβήξεις από τα μαλλιά, θα δεις ότι και η ιστορία ακόμα σε προδίδει που να πάρει ευχή και που δεν έχεις και πολλά πράγματα για να είσαι υπερήφανος, και παρόλα αυτά ταΐζεις τον κοσμάκι, ειδικά, καλά τον ταΐζεις έτσι και αλλιώς από το σχολείο, με αυτά που μεγαλώσαμε, από το σχολείο, αλλά ειδικά τώρα σε αυτή την περίοδο της έξαρσης της πανδημίας, σε αυτή την περίοδο που πεθαίνουν άνθρωποι στα ράτζα των νοσοκομείων, σε αυτή την περίοδο που οι δομές της υγείας αυτής της χώρας έχουν μετατραπεί σε μονοθεματικό, μόνο COVID, δεν υπάρχει τίποτα άλλο, ούτε χειρουργία, ούτε καμία άλλη ασθένεια, τίποτα, σε αυτή τη δραματική κατάσταση εσύ μου κάνεις παρέλαση με τον Κάρολο και την Καμίλα. Στη Σούδα λέει, επειδή δεν θα τους βγάλουν έξω τους 5.500 ναύτες που χωράει το Eisenhower, θα πάνε οι εμπορικές επιχειρήσεις μέσα. Για να καταλάβετε ότι ο καπιταλισμός θα έχει λύσει όλα, δεν ξέρω αν έχετε αυτό το... Σας το δίνω το ρεπορτάζ εδώ από την Κρήτη, με όλη την λεπτομέρεια. Και αν δεν είστε και στα Χανιά και είστε στις άλλες περιοχές της Κρήτης, καλό είναι να τα ξέρετε αυτά για το τι γίνεται. Πάνε λοιπόν τα μαγαζιά, οι επιχειρηματίες, οι χανιώτες, πάνε μέσα στην Σούδα και ανοίγουν περίπτερα, μικρά έτσι, με σκηνές, και μπορείς να βρεις Greek μουζάκα, Greek σουβλάκι, Greek φώτος, Greek μπλουζάκι, Greek καμάκι, Greek αυτό, όλα μπορείς να τα βρεις αν είσαι αμερικάνικο πλήρωμα στο Eisenhower, διότι το δολάριο, καταλαβαίνετε, δουλεύει, κινεί τη μηχανή. Θα μου πεις τώρα τι θέλεις, να μην βγάλουν λεφτά, τώρα είναι ο κορονοϊός, τώρα έχουν πέσει δουλειές έξω, κάτι πρέπει να κάνουν και αυτοί. Ας βάλω μουσική. The jam, boogie woogie jam slam, bust the dialect, I'm the man in command, come flow with the sounds of the mighty mic master, rhyming on the mic, I'm bringing suckers to disaster, cool cool ducks, but I still rock Nike, with the razzle dazzle, a star I might be, scribble dribble scrabble on the microphone, I babble as I fix the funky words, into a puzzle, yes yes yes, on and on as I flex. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, η ΠΟΕΔΗΝ, μετρά, τουλάχιστον μέχρι χθες το βράδυ, μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, μετρούσε με τους εργαζόμενους δηλαδή που δίνουν μια αναφορά στο όργανο τους, το συλλογικό, στα νοσοκομεία της Αθήνας, της Αττικής συνολικά, πόσοι βρίσκονται διασωληνωμένοι εκτός εντατικών, και κάνει έναν απολογισμό, πολεμικό απολογισμό. Πόσοι άνθρωποι, το ξαναλέω, πόσοι άνθρωποι είναι διασωληνωμένοι, θα έπρεπε να είναι μέσα σε μια μεθ, και δεν είναι σε μια μεθ μέσα, είναι σε ένα θάλαμο. Αυτή είναι μια πολύ ωραία φωτογραφία για να την βάλουμε να στολίσει την όπερα του Σίδνεϊ και τους καταράκτες του Νιαγάρα, δεν νομίζετε? Τη φωτογραφία διασωληνωμένου ασθενή εκτός εντατικής. Και με τον Κικίλια να λέει δεν γίναμε Μπέργαμο, που τον κατηγόρησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ευτυχώς, άμα δηλαδή συγκρίνεσαι με τον Μπέργαμο και άμα περιμένεις πότε θα έρθουν τα ΡΕΟ για να παίρνουν τα φέρετρα, εντάξει, ακόμα δεν είμαστε εκεί, ακόμα δεν είμαστε εκεί. Να κάνουμε μια παρέλαση, Βασίλη. Στο Σισμανόγλιο 10 άτομα διασωληνωμένα εκτός εντατικής, στο Ελπίς 3 άτομα, στο Παμακάριστος 2 ασθενείς, στο Γεννηματάς 6, στο Λαϊκό 2, στο Ιπποκράτιο 1, στο Τζάνιο 4, στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας 9, στο Θριάσιο 3, στο Αλεξάνδρα 8, συνολικά λέει ξεπερνούν τους 50 αυτοί που είναι έξω από τις εντατικές, αλλά διασωληνωμένοι, ενώ θα έπρεπε να είναι μέσα. Στη βάση της Σούδας, Greek σουβλάκι 3 ευρώ, Greek μουζάκα 5 ευρώ, Greek μπλουζάκι 2, Greek φώτο 3, ξέρω εγώ, Greek καμάκι δεν ξέρω πόσο, κάτι θα... Όχι, να μην κάνω τέτοιες συγκρίσεις. Καλά. I'll take neck from some old bottle. And from a horse I'll take the head. Και καλά, ο επιχειρηματίας στα Χανιά που θέλει να βγάλει ένα μεροκάματο, άντε πες να μην τα βάλω μαζί του. Αν και γενικώς, καμιά φορά, εντάξει, βρωμάει από το κεφάλι, αλλά βρωμάει και κάτω η κατάσταση. Ο άλλος που το παίζει τουρίστας επί των δημοσίων σχέσεων, έχεις μία χώρα σε αυτή την κατάσταση, ειδικά ένα λεκανοπέδιο Αττικής που ζει η μισή Ελλάδα σε αυτή την κατάσταση, και εσύ μου πηγαίνεις να δείξεις ότι ανεβαίνεις πάνω στο Eisenhower για να την πεις στον Τούρκο ότι να εγώ ρε μάγκα, με δεχτήκανε καλύτερα από ότι εσένα που κάνανε μόνο μια άσκηση με μια φρεγάτα σου εκεί πέρα. Και προσπαθείς, λέει, θα περιμένει, θα είναι πάνω στη φρεγάτα και περιμένουμε σήμερα, σήμερα ίσως και αύριο, τηλεφώνημα από τον Τζο, τον Biden, που δεν μπορούσε να ανέβει τη σκάλα του αεροπλάνου. Περιμένουμε για να υπάρξει έτσι μια επικοινωνία που θα τη δώσουμε μετά στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και θα τη μοιράσει σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, για να γίνει η προπαγάνδα ότι να, ο Αμερικανός Πρόεδρος μας σκέπτεται. Μας σκέπτεται. Θυμάστε που έλεγε ο Υπουργός συσκέπτεται, τώρα δεν μπορεί να σας δει και σου λέει άμα μη σκέπτεται, εντάξει, συσκέπτεται και ο Biden. And from a horse, I'll take the hair. I'll take the hands and the face from off the clock. And baby, when I'm through, I'll get more loving from that dumb, dumb, dummy than I ever got from you. I get more loving from that dumb, dumb, dummy than I ever got in from you. Yeah, mama, I get more loving from a dummy than I get from you. Τι να σας πω, αυτή είναι η Ελλάδα του 2021. Αυτή είναι η Ελλάδα που φτιάξαμε 200 χρόνια μετά το 1821 και την Ελληνική Επανάσταση. Σε αυτή την Ελλάδα οφείλουμε να ζήσουμε. Σε αυτή την Ελλάδα οφείλουμε να αφήσουμε και κάτι υποτίθεται ως παρακαταθήκη. Και απορώ τι θα γράψει αυτή η ιστορία, τι θα γράψει η ιστορία για αυτήν εδώ τη χώρα, ότι μέσα στο χειρότερο σημείο της πανδημίας ο Πρωθυπουργός της πήγαινε στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο. Ότι σε αυτή τη χειρότερη φάση της πανδημίας γιόρταζε τα 200 χρόνια η Ελλάδα από την Επανάσταση. Με εγώ βαστιλέτο και τσαρούχι τσαντάκι ταγάρι της Γιάννας Αγγελοπούλου. Και αναμένονται, λέει, και διάφορα εντυπωσιακά events στην παρέλαση. Πάρε κοσμάκι, φάε κοσμάκι εθνική υπερηφάνεια, άμα δεν πεθαίνεις εντός ή εκτός εντατικής. Και εμείς ετοιμαζόμαστε να χαρούμε, επειδή την 25η Μαρτίου θα είναι, λέει, ντυμένα στα γαρανό-λευκά. Ακούστε, να πάρετε έτσι μια... η πινακίδα στον Καναδά, η πινακίδα που λέει Τορόντο, ναι, θα είναι με τα γαλανό-λευκά. Συγκινηθήκατε ή όχι ακόμα? Το μπλε της Ελλάδας θα πλημμυρίσει τους καταράκτες του Νιαγάρα. Σας το είπα ήδη. Θα μεταδοθεί, μάλιστα, λέει, φαντασμαγορική τελετή ζωντανά από τον ιστότοπο των καταρακτών. Οι καταράκτες έχουν δικό τους site. Καλά κάνουν και έχουν δικό τους site. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η επέτειος θα εορταστεί με τη φωταγώγηση του Δημαρχείου του Σαν Φρανσίσκο, παρακαλώ. Αλλά και ο τροχός της Σάντα Μόνικα. Ο τροχός της Σάντα Μόνικα, παιδιά, θα είναι ντυμένος στα γαλανόλευκα. Αλήθεια σας το λέω, δηλαδή, αφού αν αναγνωρίσατε ένα κόμπο στη φωνή μου, είναι από τη συγκίνηση. Στο Βέλγιο, λέει, εκείνο το αγοράκι που κατουράει στο Manneken Pis, ίσως να είναι και συμβολικό, δεν ξέρω αν χρειάζεται να πάει αλλού το μυαλό μου. Τέλος πάντων, το αγοράκι εκεί, το άγαλμα στο συντριβάνι που κατουρεί, θα έχει ντυθεί τσολιάς. Ναι, από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα της Πέμπτης. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, ούτε καν όλη μέρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όσοι περάσουν από το Βέλγιο να δουν εκεί στην γνωστή πλατεία το αγοράκι αυτό το άγαλμα, θα είναι ντυμένο τσολιάς, να ξέρετε. Φάε λίγη εθνική περηφάνεια τώρα που δεν έχεις μεθ. Φάε λίγη τώρα που δεν έχεις γιατρούς να στελεχώσουν. Έχω να σας πω πολλά για τους γιατρούς. Στο δεύτερο μέρος τα περισσότερα. Και με μια κριτική που δέχτηκα από χθες. Ακούω τα μηνύματά σας. Διαβάζω τα σχόλιά σας. Και ίσως χρειάζεται να πούμε λίγο παραπάνω πράγματα γι' αυτό. Προς το παρόν, έτσι αυτό εδώ το Ελλάδα μου λείπει να το ακούσω από τον Λουκιανό. Ο Ελλάδα βελέντζε σκύλι μια, κουρτινό ξύλα σιέλ οργαντίνα, φαρφουρένια κρογιάλια, γλυκά διλίμνα, λουικέντζ, ροκόκος, Κυριάννα. Ο Ελλάδα, φαρφουρένια κρογιάλια, γλυκά διλίμνα, ο Ελλάδα, λουικέντζ, ροκόκος, Κυριάννα. Ο Ελλάδα κασπό ζαρντινιέρες, όλοι έλεγοι απλίκες φρουτιέρες, σμαραγδένια πελάγι, χρύσες αμμούδιες, παλισάνδρ, καπλαμάδες, οξιές. Ο Ελλάδα, σμαραγδένια πελάγι, χρύσες αμμούδιες. Ο Ελλάδα, παλισάνδρ, καπλαμάδες, οξιές. Ελλάδα ταυτάδες ποπλίνες, βελούτε κρέπτες συν μουσελίνες, φουστανέλα τσαρούχι τσουράπ, φουνταφές φομπιζού, συνολάκια ντεπιές. Ο Ελλάδα, φουστανέλα τσαρούχι τσουράπ, φουνταφές. Ο Ελλάδα, φομπιζού, συνολάκια ντεπιές. Ελλάδα, fast food πιτσερίες, πιάνο μπάρους, ερή κρεπερίες, ξερονίσια, παράγια, γκρεμίρε, μάτιες, ταβερνάκια, μπιστρόψεις, σταριές. Ο Ελλάδα, ξερονίσια, παράγια, γκρεμίρε, μάτιες. Ο Ελλάδα, ταβερνάκια, μπιστρόψεις, σταριές. Ελλάδα, σινιε μπλουτζινάκια, ρολεξάκια, φραπέδες, τσιπάκια, ανθισμένα λιβάδια, γαλάζι, ουράνι, ουισκάκια, σφινάκια, χυμή. Ο Ελλάδα, ανθισμένα λιβάδια, γαλάζι, ουράνι. Ο Ελλάδα, ουισκάκια, σφινάκια, χυμή. Ο Ελλάδα, κασέλες και σκρίνια, μπουαζερί, φερφόρζε, κομωδίνα, τραμουντάνα, σιρόκος, λεφάντες, γάρμπις. Ο Ελλάδα και kids made in Greece. Ο Ελλάδα, τραμουντάνα, σιρόκος, λεφάντες, γάρμπις. Ο Ελλάδα και kids made in Greece. Ο Ελλάδα, 681 οι διασωληνωμένοι στα νοσοκομεία της χώρας. Ο Ελλάδα, 12 νεκροί στην Μαλεσίνα, σε μια μικρή κωμόπολη. 5 νεκροί στο χωριό Ευαγγελισμός στην Κρήτη, σε ένα χωριό 75 κατοίκων, 5 νεκροί. Έχω και το ρεπορτάζ φρέσκο από τα χθεσινά, με τον κόσμο να φοβάται μεν, εκεί, να μην φοράει μάσκα δε, όχι θα τα πω όλα, γιατί είδα σε πολύ μεγάλο βαθμό έτσι μια απάθεια γενικά η ενδοχώρα και όχι μόνο στην Κρήτη, συνολικά αν καταλαβαίνω καλά στην Ελλάδα, αλλά τουλάχιστον από τις περιπτώσεις που είδα εγώ, έτσι με μια πολύ μεγάλη χαλαρότητα παρά το θανατικό που έχει πέσει. γενικώς όμως σε μια κατάσταση που δεν υπάρχει κανένας εκεί να δώσει πια ένα τόνο, να εμπνεύσει ρε παιδί μου μια κατάσταση, μια εμπιστοσύνη ότι είναι κάποιος εδώ και κάνει κάτι για σένα. Πάρε εκεί ένα self-test να το κάνεις μόνος σου. Άλλος πόλεμος με τους φαρμακοποιούς. Άλλος πόλεμος. Και μάλιστα πόλεμος που καταλήγει και σε σχρές έτσι, διατυπώσεις. Βγήκε ο κύριος Λουράντος, είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου και είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, επειδή όλα λεφτά κοστίζουν και επειδή εδώ μου επιτάσσεις τους γιατρούς και τους δίνεις 2-3 χιλιάρικα, ο φαρμακοποιός δεν είναι κορόιδο να κάνει το τεστ ή να δείχνει στον ηλικιωμένο πως θα κάνει το τεστ, και όταν έρθουν όλοι αυτοί να τους κάνουμε εμείς το τεστ, εδώ λέει το τεστ Ζαχάρου που είναι ένα τσίμπημα και πάλι δεν μπορούν να το κάνουν μόνοι τους, και τώρα τους ζητάς εσύ να φάρει, να βάλει την μπατονέτα, να τη βάλει στη μύτη, να τη βάλει σωστά στο εργαλείο, να κάνει το αυτό κλπ. Δεν έδωσαν ακόμα διευκρινήσεις πού θα δηλώνονται αυτά. Τον κύριο Σκέρτσο τον περιμένουμε. Βγήκε χθες στην τηλεόραση, δεν μας είπε πού θα δηλώνονται, αν θα δηλώνονται κλπ. Όλο αυτό το μπάχαλο, και ο φαρμακοποιός να ζητάει και αυτό το κάτι τίς του για να κάνει τη διαδικασία αυτή, και να τσακώνονται με τη Νέα Δημοκρατία, και έβγαλε λέει με πηγές η Νέα Δημοκρατία, πηγές της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε τι είδους ρεπορτάζ μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Όχι κανένα site τελειωμένο της τελευταίας σειράς. Το Αθηναϊκό, το κεντρικό, το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων λέει ότι πηγές της Νέας Δημοκρατίας σχολιάζουν ότι μετά την πρωτοφανή επιτυχία της μετατροπής των φαρμακείων από τον κύριο Λουράντο σε εκλογικά κέντρα του ΣΥΡΙΖΑ για τις συντεχνιακούς λόγους, οραματίζεται τιμοκαταλόγους για την διενέργεια των οικιακών ατομικών τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού σε φαρμακεία. Δηλαδή θέλει να του πει ότι δεν θα πάρετε μία, γιατί έχετε κάνει και τα φαρμακεία, αυτό βλέπει η Νέα Δημοκρατία, έχει κάνει τα φαρμακεία εκλογικά κέντρα του ΣΥΡΙΖΑ. Για να καταλάβετε σε τι επίπεδο γίνεται ο διάλογος αυτή τη στιγμή εν μέσω της πανδημίας και εν μέσω της εθνικής μας επετείου που υποτίθεται ότι μας ανατάσσει και το φρόνημα. Κάνω ένα διάλειμμα μικρό και έρχομαι σε λίγο. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου, σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας». Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. Πίσω σελίδες.gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, μέρος δεύτερο. Είναι 3η και 23, ο Μάρτιος, δύο μέρες πριν από την εθνική επέτειο αυτής εδώ της μεγάλης και λαμπρής χώρας. Αυτής εδώ που ακολουθεί στο τραγούδι με τη φωνή της Μελίνας. Στο καφενείο η Ελλάδα, ο Σταλτιμπάνος πουλά τα νούμερα φθηνά. Δραχμή τα ακροβατικά, οι αλυσίδες δωρεάν. Το πίδημα θανάτου 2 δραχμές. Το πίδημα θανάτου 2 δραχμές χωρίς πια. Περάστε κόσμε, περάστε κόσμε, περάστε κόσμε, περάστε κόσμε. ασώματος του κεφάλι. Περάστε κόσμε, τι βρήκανε στην Αφρική. Καπνίζει, πίνει και πονά, τρελαίνεται για μουσική. Χορεύει με τα μάτια δυο δραχμές. Χορεύει με τα μάτια δυο δραχμές. Ποιος θα τη δει? Α, πέραστε κόσμε, πέραστε κόσμε, πέραστε κόσμε, πέραστε κόσμε. Στο καφενείο γελά η θεατρίνη μας Εφηλίνη και Κερία. Τι γόλφο παίζουν στα παιδιά με φουστανέλες δανεικές και δάκρυ πληρωμένο δυο αυγά. Και δάκρυ πληρωμένο δυο αυγά και τρεις δραχμές. Περάστε κόσμε, περάστε κόσμε, περάστε κόσμε, περάστε κόσμε. Περάστε κόσμε να δείτε μια χώρα που γιορτάζει τα 200 χρόνια της ανεξαρτησίας της, της ανεξαρτησίας της, επιστρατεύοντας τους γιατρούς, χαρίζοντας ακόμα τα κέρδη των ιδιωτικών κλινικών, με ασφυξία στις μεθ των νοσοκομείων, σε μια χώρα που ονομάζει ελευθερία την διαδικασία για τον εμβολιασμό του πληθυσμού που πηγαίνει με ρυθμούς χελώνας, σε μια χώρα που τιμά τους ήρωές της με παρελάσεις, σε μια χώρα που τιμά τους ήρωες στο νοσοκομείο ενίοτε και με απολύσεις εκδικητικές, ενίοτε και με διώξεις αν βγουν στα κανάλια να πούν την αλήθεια για το τι ακριβώς συμβαίνει, σε μια χώρα που δεν αγόρασε γιατρούς μέσα στην πανδημία σε αυτό τον ένα χρόνο, αγόρασε όμως περιπολικά, αγόρασε αστυνομικούς και ειδικούς φρουρούς, αγόρασε πανεπιστημιακή αστυνομία, αγόρασε ραφάλ και υποβρύχια, αγόρασε διάφορα άλλα πράγματα, αλλά δεν αγόρασε γιατρούς σε αυτή την πανδημία, σε αυτή τη λαμπρή χώρα των ηρώων που γιορτάζει 200 χρόνια ανεξαρτησίας με παρελάσεις, με τον Κάρολο, με την Καμίλα και με άλλους επισήμους. Σε μια χώρα που αρνείται ακόμα και να κοιτάξει, φοβάται ακόμα και να κοιτάξει πίσω την ιστορία της και να δει τι πραγματικά συνέβη στην Επανάσταση του 21. Γιατί ονομάστηκε Επανάσταση και όχι Απελευθερωτικός Αγώνας, εφόσον υποτίθεται ότι ήταν για την απελευθέρωση μιας χώρας ή Εθνικό Απελευθερωτικός Αγώνας. Γιατί στην πραγματικότητα ήταν Επανάσταση και γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι βγήκαν στους δρόμους τότε δεν είχαν και πολύ στο μυαλό τους τα εθνικά ιδεώδη που έχει σήμερα ο σύγχρονος Έλληνας και πολύ περισσότερο ο σύγχρονος ταγός του Έλληνα, η σύγχρονη πολιτική, για το πώς ακριβώς αποτυπώνει στο μυαλό του την πατρίδα, τη θρησκεία και ό,τι ακολουθεί. Ούτε και αυτό δεν ήμασταν ικανοί, τουλάχιστον μέσα στην πανδημία, τουλάχιστον να κοιτάζαμε με θάρρος την ιστορία μας προς τα πίσω. Αλλά αυτά, ξέρετε, είναι πολύ επικίνδυνα πράγματα, γιατί μπορεί να σε βγάλουν σε κακά μονοπάτια. Καλύτερα να πουλήσεις λίγο πατριωτισμό, καλύτερα να πουλήσεις λίγο ραφάλ να πετά πάνω από τον καταγάλανο Αττικό ουρανό και καλύτερα να πουλήσεις λίγη εθνική υπερηφάνεια. Ναι, εθνική υπερηφάνεια ακόμα και όταν έχεις 3.500 εισαγωγές ασθενών σε μία εβδομάδα. Ακόμα και σε αυτή την περίοδο που τι να κάνουμε, ήταν άτυχος ο κορονοϊός. Από ό,τι αποδεικνύεται. Ναι, ήταν άτυχος ο κορονοϊός που ήρθε και έπεσε πάνω στην εθνική μας εορτή και στα 200 χρόνια. Δεν έπρεπε να έρθει τώρα, τώρα εμείς γιορτάζουμε. Σας έλεγα και χθες, έκανα και μια μικρή εισαγωγή στο πρώτο μέρος για το θέμα των γιατρών, της επίταξης, της επιστράτευσης, που κανείς δεν θέλει να τη λέει αυτή τη λέξη, των γιατρών, η οποία φαίνεται ότι έχει πολλές διαφορετικές πτυχές, τις οποίες ίσως ακόμα, σίγουρα χθες δεν τις είχαμε όλες μπροστά μας, αλλά ίσως δεν τις έχουμε καν ακόμα. Ξέρετε, ένα ερώτημα κρίσιμο που θα πρέπει να απαντηθεί είναι το πού θα πάνε αυτοί οι γιατροί. Ωραία, τους δώσαμε στους 216 γιατρούς της Αθήνας. Αποφασίσαμε και τι ειδικότητες θέλαμε, γιατί ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έλεγε ότι δεν είχαν πει τι θέλουν. Τι θέλουν, οφθαλμίατρους θέλουν για τον κορονοϊό? Όχι, θέλουν παθολόγους, πνευμονολόγους και γενικούς γιατρούς. Σε αυτούς λοιπόν δώσανε τα φύλλα της επίταξης και τώρα θα έχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Παρακολουθήστε το κι εσείς εκεί έξω το ρεπορτάζ όπως θα τρέχει αυτές τις ημέρες, που θα κληθούν να παράσχουν τις υπηρεσίες τους αυτοί οι γιατροί. Γιατί υπάρχει μια βρώμα, το λέω έτσι, κυκλοφορεί τώρα στα δημοσιογραφικά γραφεία, δεν το πολλοί λένε ή ίσως σιγά σιγά να αρχίσει να σκάει, ότι τελικά θα πάνε σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και όχι στα δημόσια νοσοκομεία. Διότι το δημόσιο νοσοκομείο είναι ένας οργανισμός που μέχρι να ενταχθεί ο γιατρός που έχει να δει εφημερία και ασθενοφόρο και περιστατικό μπροστά του από τότε που έκανε πρακτική ίσως κάπου και που μόνο συνταγογραφεί, κάνει καμιά ακτινογραφία, κάνει καμιά δουλειά σε πρώτο στάδιο και δεν έχει μπει σε αυτή τη μάχη τη βαριά, μέχρι να μπει και να εξοικειωθεί θα έχει περάσει και ο κορονοϊός, θα έχουν περάσει όλα. Οπότε μάλλον θα του στείλουν, έτσι πληροφορούμε, τουλάχιστον το δικό μου ρεπορτάζ, μπορεί να κάνω λάθος, μακάρι να κάνω λάθος, γιατί αυτό θα είναι η απόλυτη ξεφτύλα, μάλλον θα τους στείλουν εκεί που θέλουν να χρησιμοποιήσουν σε ιδιωτικές δομές τα κρεβάτια για κορονοϊό. Σε όσα, ναι, σε κάτι του Περιστερίου λέει και στο Λιτό, μη φανταστείτε τα μεγάλα. Το ιατρικό, το μετροπόλιταν, όχι, πα, αυτά μακριά, αυτοί να μην χάσουν από κέρδος. Αλλά στα μικρά που υποτίθεται ότι τα χρησιμοποιούν για αυτή τη δουλειά, δεν έχουν προσωπικό ή επικαλούνται ότι δεν έχουν προσωπικό. Οπότε είναι πολύ πιθανό ένα μεγάλο μέρος των γιατρών που επιτάσσουμε σήμερα, τελικά να τους πάμε σε ιδιωτικούς φορείς για να παράσχουν τις υπηρεσίες τους. Και επίσης υπάρχει το ερώτημα, οι κακοί τώρα σε αυτή την υπόθεση είναι οι γιατροί? Εχθές δέχτηκα και μία κριτική και την απαντώ με θάρρος, ότι ενδεχομένως σε ένα βαθμό η δική μου κριτική προς τους γιατρούς να ήταν έτσι αυστηρή. Αυτή είναι μια καλή λέξη. Αλλά μισό λεπτό για να εξηγούμαστε. Το θέλουμε 3 χιλιάρικα, θέλουμε μονιμότητα, θέλουμε αφορολόγητα, θέλουμε να μας δώσετε και επίδομα κίνησης, θέλουμε να διατηρήσουμε και το προσωπικό μας ιατρείο, θέλουμε να πάρουμε και την πενταπλάσια, εξαπλάσια προϋπηρεσία αν χρειαστεί να κάνουμε αίτηση για το δημόσιο, θέλουμε και τη μάνα μας και τον πατέρα μας, δεν τα λέγα εγώ, τα λέγανε το Νοέμβριο οι ιδιώτες γιατροί. Και δεν ξέρω αν ο ιδιώτης γιατρός, γιατί ακούω και άλλες γνώμες, είδα και τις παρεμβάσεις σας και στην εκπομπή στο Press Project, είδα και στο mail μου τα μηνύματά σας όλα και καταλαβαίνω ότι υπάρχει και μια άλλη οπτική, ειδικά αν είσαι στον κλάδο της υγείας, ότι ο γιατρός, ο ιδιώτης είναι ίσως και το ανάχωμα για πολλά περιστατικά να μην φτάνουν στο νοσοκομείο και ότι αν τον βγάλεις από εκεί που είναι, από το ιατρείο του, και τον πας στο νοσοκομείο, τότε θα έρθει και ο ασθενής του μαζί, που θα έχει απλά ένα μπονοκέφαλο, ρε παιδί μου, που θα έχει απλά κάτι, ένα Κάτι τον έπιασε μέση, ξέρω εγώ, και τελικά πού θα πάει? Θα πάει στο νοσοκομείο, άμα ο γιατρός του δεν είναι στο ιατρείο. Και άρα πάλι θα φορτώσει στο νοσοκομείο. Την ακούω αυτή την κριτική και αυτή τη σκέψη που δεν την είχα χθες στα δεδομένα μου και λέω ότι έχετε δίκιο σε αυτό. Πάντως επαναλαμβάνω, τα τριχίλιαρα και όλα τα υπόλοιπα προνόμια για να μας κάνουν τη χάρη να πάνε στο δημόσιο σύστημα, ήδη από το Νοέμβριο σας θυμίζω, όταν είχαμε το πικ στη Θεσσαλονίκη, δεν τα έλεγα εγώ, δεν τα λέγαμε οι δημοσιογράφοι, μόνοι τους τα λέγανε οι ιδιώτες γιατροί ή τουλάχιστον τα όργανά τους, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. Εγώ δεν είδα κανέναν άλλο γιατρό να βγαίνει και να λέει όχι, εγώ διαφωνώ και εγώ θέλω να πάω με 1500 όσα παίρνει και ο γιατρουδάκος στο νοσοκομείο, στο Σωτηρία και στο Σεισμανόγλιο. Έλεγα και χθες όμως, η κριτική, η βασική κριτική δεν έχει να κάνει με τους γιατρούς, όσο και αν τη θεωρώ αυτή τους τη στάση κοινωνικά ανάλγητη σε αυτό το σημείο της πανδημίας. Αλλά η κριτική κυρίως δεν απευθύνεται σε αυτούς, η κριτική απευθύνεται σε μια κυβέρνηση που υποτίθεται ότι θα έπρεπε ένα χρόνο τώρα να έχει καταρτήσει ένα σχέδιο και να μην τρέχει στην τελευταία στιγμή σαν τον Ζήτουλα, προφανώς και πάλι για επικοινωνιακούς λόγους, να μου κάνει επιστρατεύσεις και να μου φέρει ανθρώπους στα νοσοκομεία ή στα ιδιωτικά νοσοκομεία, θα το δούμε που θα πάνε, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, αλλά ανθρώπους οι οποίοι θα βλαστημάνε την ώρα και τη στιγμή, γιατί αυτοί θέλανε το ιατρία τους, τα 5.000 τους το μήνα, και σιγά μην κάτσω εγώ τώρα να τρέχω να κάνω εφημερίες στο Τζάνιο και να κινδυνεύω και από κορονοϊό και να είμαι εκεί και να μου λέει άμα δεν πας λέει 3 μήνες φυλακή έχει. Γιατί το είπε η κυρία Πελώνη, θα εφαρμοστεί ο νόμος, δεν είπε τι προβλέπει ο νόμος, σας το λέω εγώ. 3 μήνες φυλακή λέει προβλέπει αν δεν ακολουθήσεις, δεν υποταχθείς στο φύλλο επίταξης και δεν πας στη θέση που σε καλούν. Με αυτούς τους όρους κάνουμε δημόσια υγεία στην Ελλάδα 200 χρόνια μετά την επανάσταση που μας χάρισε την απελευθέρωσή μας. Αυτό εδώ που τελειώνει έρχεται από την Κούβα. Έτσι και πας και πεις καμιά, μόνο τη λέξη Κούβα να λες, αυτομάτως σε πετάνε στην άκρη, σου λένε α, εντάξει, καταλάβαμε, κομμούνι. Μόνο που στην Κούβα, αυτό εδώ που το φέρνει ο κύριος Σκέρτσος σαν μεγάλη, έτσι, πώς να σας το πω, καινοτομία και μεγάλο προσόν των Ελλήνων, θα είναι οι πρώτοι, λέει, οι Έλληνες που θα έχουν δωρεάν το self-test. Καλά, last year. Last year. Στην κακιά Κούβα εκεί του Κάστρο, την κομμουνιστική, του Σατανά, αυτά ξέρετε, αυτά ναι, που δεν θέλετε ούτε να τα ακούτε, τα rapid test τα έχουν και έχουν και δικό τους εμβόλιο. Αν τυχόν δεν σας έτσι, δεν το έχετε πάρει, δεν το έχετε ακούσει. Διαβάζω για το θέμα των γιατρών, της επίταξης των γιατρών, ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο στο ανταπόκρισης.gr του Παρατηρητηρίου Γιατρών και Νοσηλευτών για τη Δημόσια Υγεία, που λέει τι είναι προτιμότερο αυτή τη στιγμή, να επιστρατεύσουμε τον παθολόγο της γειτονιάς που υπηρετεί ένα έργο, αυτό που σας έλεγα πιο πριν, είναι και το ανάχωμα για να μην πάει ο άλλος στο νοσοκομείο, έστω και πληρώνοντας την επίσκεψή του και να πάρει ένα φάρμακο, να κάνει μία αγωγή, να δει τι χρειάζεται, ποια είναι η ανάγκη του αυτή τη στιγμή, ακόμα και αν έχει κορονοϊό, σου λέω εγώ. Πρώτα στο γιατρό, τον ιδιώτη, καταλαβαίνω Καταλαβαίνω. Όλα πρέπει να πληρωθούν, όλες οι υπηρεσίες πρέπει να πληρωθούν, ακόμα και αν υποθέσεις ότι πρέπει να βγάλουμε από τη μέση τις ιδεοληψίες μας ο καθένας. Ξέρετε, αυτή είναι μια λέξη που όποιος πάει να πει κατά του καπιταλισμού, αμέσως του κολλάει αυτή η ρετσινιά με τις ιδεοληψίες σας και τα τέτοια, με την ελεύθερη αγορά που δεν αφήνεται το άορατο χέρι της να λειτουργήσει και να τα ρυθμίσει όλα. Είδα πως τα ρυθμίζει, τρομάρα σας. Αλλά διαβάζω στο κείμενο αυτό ότι από το να βγάλεις αυτόν τον παθολόγο από τη γειτονιά που θα ήταν το ανάχωμα, μήπως είναι καλύτερα να επιτάξεις τις μεγάλες ιδιωτικές μονάδες, το ιατρικό, το υγεία, το Μετροπόλιταν στην Αθήνα, τώρα που γίνεται χαμός, μήπως θα έπρεπε αυτούς εκεί να βάλεις σε μια διαδικασία που έχουν έτοιμες και τις δομές και τις κλίνες και για COVID και μονάδες θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις και μονάδες COVID θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις, μήπως θα έπρεπε αυτούς να επιτάξεις αντί να επιτάσεις τους γιατρούς. Και ασφαλώς συμφωνώ. Και ασφαλώς και αυτό απαντά στη βασική θέση αυτής εδώ της εκπομπής. Πού είναι, άνθρωπέ μου, πού είναι το σχέδιό σου, πού είναι, κύριοι του κυβερνητικού επιτελείου, το σχέδιό σας για όταν θα ερχόταν αυτή η ώρα? Πού είναι το σχέδιο που τα βάζει κάτω και λέει 1, 2, 3, 10 πράγματα θα κάνω, και αν τα κάνεις και τα 10 που να πάρει ευχή και πάλι έχεις θανάτους και πάλι έχεις στιβαγμένους ασθενείς έξω από τις ΜΕΘ διασωληνωμένους, να λες τουλάχιστον να μπορείς να κοιτάς με το μέτωπο καθαρό και να λες εγώ έκανα ό,τι περνούσε από το χέρι μου. Τώρα τι κάνεις? Πας στο Eisenhower για να υποδεχτείς τον έκτο στόλο και τα Αμερικανάκια επειδή γιορτάζεις τα 200 χρόνια από την ανεξαρτησία σου και μου κάνεις παρελάσεις. Μπράβο. We use motorbike helmets to cover our heads. From the underground, the ideas you're flogging are already dead. From the underground, you can beat us up, but you can't beat us down. 'Cause we're coming up from the underground. Μειώνεις κατά 600 εκατομμύρια τον προϋπολογισμό για τη δημόσια υγεία, ναι, σε αυτήν εδώ τη χρονιά που έχεις την πανδημία. Μειώνεις, το ξαναπώ, μειώνεις κατά 500-600 εκατομμύρια τον προϋπολογισμό για τη δημόσια υγεία και αυξάνεις τουλάχιστον κατά 2,5 δις για τα Ραφάλ και βάλε κι άλλα για τα οπλικά συστήματα και για τον εξοπλισμό της χώρας, για το εξοπλιστικό της πρόγραμμα. Προσλαμβάνεις 1,000 μπάτσους για την πανεπιστημιακή αστυνομία. Χαλάς καμιά 30 εκατομμύρια για να πάρεις καινούργια περιπολικά, διότι η ασφάλεια πάνω απ' όλα. Εχθές μάλιστα έβγαλαν και προκήρυξη για τους μόνιμους στο στρατό, γιατί χρειάζεται να πάρουμε και στρατιώτες μόνιμους. Και φυσικά μην ξεχάσω, μεθάς και με το αθάνατο κρασί του 21. Βάζεις και μια Γιάννα Αγγελοπούλου να ντυθεί σου λιωτοπούλα και μου πουλάς και λίγο βλαχομπαρόκ image του 1821 με μια εσάνς από βόρεια προάστια. Και έρχεται και ο Κάρολος και μου τσαμπουνάς και στα AI εφημερίδα και στα site τους καλούς τρόπους, λέει, που πρέπει να έχουμε όταν συναντάμε ένα μέλος της βασιλικής οικογένειας. Πότε καθόμαστε εμείς, πότε σηκώνεται αυτός, πότε χαιρετάμε, πώς τον προσφωνούμε, αν τον πιάνουμε, αν τον ακουμπάμε. Άντε να μην πω καμιά βαριά κουβέντα. Oh, και τα βάζεις και με τα social media που σε κράζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και ξεκινάς έναν άλλο πόλεμο εκεί, ακόμα μεγαλύτερο, με ακόμα μεγαλύτερο πάθος από τον πόλεμο του 1821, μπας και κερδίσεις την παρτίδα με το που θα είναι τα περισσότερα likes, οι περισσότερες άγκρι φατσούλες, και μου βάζεις τους ψεύτικους λογαριασμούς να τρολάρουν από εδώ και από εκεί, και με το αγκουντουγκουντού, πώς το λένε αυτό, από το ρεπορτάζ του Μινά Κωνσταντίνου, από εκεί ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, από την Αφρική με ψεύτικους λογαριασμούς να κάνουν κάνα like, μπας και φανεί ότι αλλάζει το κλίμα στην πρωθυπουργική ιστοσελίδα. Ντροπή. Και μου βγαίνεις στη Βουλή και μου λες να μην ακούνε οι νέοι τα social media, να εμπιστεύονται τα παραδοσιακά. Ναι, την τηλεόραση. Ναι, ναι. Σε αυτά τα θέματα μου ετοιμάζεις και τις εκπλήξεις για την παρέλαση της 25ης Μαρτίου. Θα είναι, λέει, ένας έφυπος εύζωνας, ο οποίος θα είναι η ατραξιόν της υπόθεσης. Τι να σας πω, ντρέπομαι και μόνο για πρώτη, λέει, φορά που θα παρελάσουν έφυποι οι εύζωνες. Αυτό θα είναι το μεγαλείο της χώρας 200 χρόνια μετά την απελευθέρωσή της. Θα είναι έφυπος ο εύζωνας στην πλατεία Συντάγματος, και λίγο πιο πέρα στον Ευαγγελισμό θα είναι ξάπλα εκτός μεθ ο ασθενής με κορονοϊό που περιμένει να πεθάνει. Αλλά απ' έξω θα περνάει ο εύζωνας έφυπος. Άντε να μην πω τίποτα. Και θα είναι και η εμπορική αντιπρόσωπος στους επισήμους, αυτή που μας πούλησε τα Ραφάλ, η Γαλλίδα υπουργός άμυνας. Δεν μπόρεσε να έρθει ο Μακρόν, λέει, λόγω κορονοϊού, χάλασε το πανηγυράκι, αλλά θα είναι η Γαλλίδα για να δει, πετάνε αυτά που μας πούλησε, εντάξει, δουλεύουν, και θα έρθουν, λέει, και από την γαλλική πολεμική αεροπορία, πρώτη φορά, παιδιά, ναι, θα έρθουν τα γαλλικά να πετάξουν μαζί μας. Και θα έρθουν και αμερικάνικα, μη λείψουν οι Αμερικανοί, και θα πετάξουν και αυτά μαζί μας, και άρα θα γίνει, καταλαβαίνετε, το σύστριγγλο στον ουρανό της Αττικής, και θα έχουμε για πολύ καιρό μετά να υπερηφανευόμαστε, δηλαδή θα μας σηκωθεί τόσο το φρόνημα που δεν θα ξέρουμε πού να το βάλουμε μετά. Φυσικά θα παρελάσουν και πεζοπορά τμήματα της ελληνικής αστυνομίας, δεν ξέρω αν σας το είπα. Ναι, της ελληνικής αστυνομίας, αυτή που δέρνει κόσμο, που ψάχνει ακόμα για τη ΣΕΔΕ, τι έχει γίνει, που ψάχνει ακόμα τι έγινε τότε στο Γαλάτσι, τι έγινε με τον άνθρωπο που δήρανε στη Γαδά μέσα. Ναι, αυτή η αστυνομία. Εγώ λοιπόν, παιδιά, λέω, μια που πηγαίνουμε για τους εορτασμούς, βάλτε αυτό, ρε παιδί μου, στα ηχεία. Βάλτε αυτό στα ηχεία. Θα ταιριάζει καλύτερα, πραγματικά. δεν το λέω καθόλου υποτιμητικά για τον Καραγκιόζη. Ο Καραγκιόζης, ειδικά το θέατρο σκιών, ειδικά του Σπαθάρι ο Καραγκιόζης, αλλά και άλλων αξιωμένων, άξιων ανθρώπων του θέατρου σκιών, εκφράζει πολύ καλύτερα από όλους εσάς εκεί κάτω που θα είστε στην παρέλαση το τι σημαίνει αυτή εδώ η χώρα, το τι είναι αυτή εδώ η χώρα. Σας χαιρετώ, να είστε καλά. Θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Θα σας έχω ρεπορτάζ από το Eisenhower και τον Μητσοτάκη και το πρόγραμμά του εκεί με τους χαργεντισμούς, με τους Αμερικανούς. Υπομονή εκεί έξω. Και ηθικών ακμεότατο και φρόνημα υψηλό, σηκωμένο. Για χαρά.